Velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Breinholt. Mine damer og herrer, velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Ved siden af mig sidder en af mine aller bedste venner, Gryfrid Nielsen. Og ved siden af Gryfrid Nielsen sidder endnu en af mine aller bedste venner, Thomas Skov Gårdsvig. Og ved siden af Thomas sidder Anders Breinholt. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere i dag, mandag den 8. december 2008. Det er den anden sidste uge af De Sorte Spejderes sendehistorie, vi går ind i. Den 19. december, der sender vi vores sidste program. I hvert fald i denne omgang. Nej, der sender vi det sidste program. Og så er det selvfølgelig ærgerligt, at influenzaepidemien skulle have fat i min bedste ven, Anders Lund Madsen. Men det er det, der er sket. Den lille fyr, han er simpelthen knækket. Han er gået ned med det, der hedder en god gammeldags influenza. Og god bedring, lille fyr. Derfor har vi valgt, at... Hvorfor lyder vi som Adam nu? Bare... Lang pause. Så fordi... At... Lang pause. Yes. Så har vi valgt at rykke hele redaktionen herind i studiet, undtagen Henning, vores tekniker, der stadig må sidde ude bag ruden. Så det er mig en stor fornøjelse at sige hej til filosofen Carsten. Hej, hej. Til Gry og til Thomas. Ja, det er det, der hedder en dobbelt intro. Yes, yes, yes. Så, men det er ikke fordi, din ikke var god, Carsten. Tak. Nej, det var en god introduktion. Ja, så kære lytter, så sidder vi så her. Og vi fandt ud af, at det skal ikke være nogen hemmelighed. Anders troede godt, han kunne komme ind og sende. Og gå igennem 2 timer sendt afsted på panodiler eller et eller andet, ikke? Men det fandt han så ud af for en halv time, 3 kvarter siden, at det gik simpelthen ikke. Og så er det også bedre at blive hjemme, fordi så lige pludselig vil alle sammen blive syge, og så vil der ikke være nogen radioprogram. Resten af ugen måske, jeg ved det ikke, hvor lang tid sådan en influenza kunne tage. Men så sidder man ligesom, kære lytter, og det kan jeg godt fortælle nu, sidder man så med et stykke papir med en masse gode idéer på. Mange af de her gode indslag, de er jo så lavet med henblik på, at jeg, kære redaktion, på at det så har I skrevet noget ned, Anders og jeg har læst op, vi spiller klippet, så kommenterer vi klippet. Vi har ikke hørt det før, nogle af de her klip, og så opstår der et eller andet fantastisk, og nej, hvordan finder I på det? Og så bliver det skægt ind i radioen, ikke? Det er her stadigvæk, alt det her, og alt det gode for programmet, men det er næsten så godt, så det er sådan lidt... Det er også lidt svært at lave det bare os. Og det er jo ikke fordi, at man kan tage en ud af radioprogrammet, men man kan ikke tage radioprogrammet ud af en. Eller man kan tage radioprogrammet ud af en, men man kan godt tage eller et eller andet. Men vi prøver at kæmpe os igennem de indslag alligevel. Så kære lytter, og det her har jeg sagt før. Hvis du virkelig skal noget andet i dag. Hvis du skal bage kleiner eller jødekager, eller du skal... Altså, der er noget rigtig godt i tv, det er også muligt. Ja, kan du tænde for det nu. Du kan også bare vælge at lade radioen stå tændt, og så høre en masse god musik også. Det eneste, der bare er lidt ærgerligt, og det irriterer mig lidt, det er, at vi... Stein Bakker er snart på vej hjem. Der er ikke rigtig mere at komme efter. Hvis han nu ikke havde meldt sig selv, så havde vi haft masser at tale om. Så kunne vi have lavet sådan en lille diskussionsforum, ikke? Jo. Eller vores eget masser monopolet. Ja, hvor er han at ringe rundt? Og... Ja, lige netop. Ja. Nu ved vi, hvor han er. Eller det ved man så heller ikke rigtigt med andet, end han er i Los Angeles, ikke? Nej, de sidder ude i lufthavnen nu. Han er kommet hjem, ja. Er han kommet hjem? Hvorfor er du så ikke ude i lufthavnen, Thomas? Man er jo kommet hjem. Jamen, er han kommet hjem? Han sagde, altså, de sagde inden for 48 timer. Ja. Jamen, det ved vi da ikke, om han er landet ved. Det siger de. På Fox News og internt her i huset står det, at... lige fortændt for TV News der. TV Foxeren. Stein Bakker er simpelthen kommet til Danmark. Der er et vidne, der har set ham i flyveren i hvert fald. Så eskorteret på første klasse eller turistklasse? Ja. Første klasse, helt op foran i flyet. Ja, naturligvis. Jeg vil sige, DR1 vil jeg så ikke at bringe breaking news. I så fald, han skulle være kommet hjem. Der er som altid, kan vi betrygge dig med, kan jeg se jer. Eller lytter. Hvad hedder det? Det lille hus på plads. Hvad det bip? Sådan. Nu skal vi lige finde. Altså, Stein Bakker er simpelthen kommet hjem. Ja, og man må sige, det er gået meget, meget hurtigt. Man kan sige, at han lørdag aften, jeg sad, og det vil jeg godt sige med det samme, jeg sad lørdag aften, jeg lå på sofaen, og skulle se European Film Awards. Og der vil jeg øvrigt give ros til vores gode kollega, Michael Bertelsen, yep. For at kaste sig ud i den ærefrygt af en kamp, det må være. Hvad mange sikkert ikke ved, så var det jo et tysk produktions- eller tysk fjernsynsselskab, der producerede denne her Film Award. Og bare det at skulle arbejde med en flok af tyske tv-producere, som jo normalt laver Wetten, Das. Og det er sydtyske tv-producere. Alle mulige virkelig sindssyge fjernsynsunderholdningsprogrammer, ikke? det, og så også skulle gennemføre et helt show på engelsk, og vide, der er 11 milliarder mulige serier, eller hvor mange det nu var, der rent faktisk kunne se det, så vil jeg sige, at det var stærkt gået. Og jeg vil så også samtidig rose deres big band, som jo spillede, og det lød fantastisk. Jeg synes, det var... Så I det? Nej. Jeg så det, ja. Det var fremragende. Ja, det var lidt irriterende, at de sad og kommenterede ind over. Ja, det. Men så kunne han selvfølgelig ikke lade... Han kunne selvfølgelig ikke lade være den gode... hvad hedder han? Det var Per Juel Carlsen og Adrian Hughes, som naturligvis skulle ind over og kommentere hele tiden. Ja, ja. Men hvad fanden, de var jo også ansat som... Er det i stedet for undertekster, eller hvad? Nej, jamen nej, det var mere sådan noget med... Paolo Poplavsson, den store polske filminstruktør, lavede jo i 67 også smalfilm, men Gdansk by Night, og derfor er jeg meget glad for at modtage prisen i dag. Det var mest en kuriositet. Det var faktaboks, jo. Ja, ja, lige præcis. Tæne faktaboksen. Det er faktisk rigtigt. Så nu er vi her. Hvis man havde lyst til at skulle høre et stykke musik i dag, og det er til dig, kære lytter, så sms dig ind. Hvorfor sidder du og ryster på hovedet? Det er bare farligt. Det er noget meget, meget farligt, du er ved at rydde derude. Nå, det fede er, nu kan jeg trykke på knappen. Ja. og så kan jeg sige, prøv at det her nummer for eksempel, det har Jakob for Slagelse ønsket. Værsgo, Jakob. Her er Trantemøller og Mågen. Velkommen til en af amputerede udgaver i Sort Spejder. Det skal nok gå alligevel. Det bliver et godt program. Og så er det op for Blaupunkten. Her er Trantemøller. Velkommen. Trantemøller og Mågen, du lytter til De Sorte Spejdere, og vi kan hermed sige, at Stein Bagger er ikke landet i København. Vi har fået følgende pressemeddelelse fra DR.dk. Baggers landing var en and. Den er kommet 13.48. Det var en såkaldt avisand, da DR Nyheder ved middagstid fortalte, at Stein Bagger var landet i Københavns Lufthavn kl. 11.35 mandag formiddag. Vidner fortalte ellers overbevisende, at Bagger var med deres fly fra Paris, eskorteret til flyet af politi i Paris, og vidnerne var sikre. Men bagmandspolitiet afviser, at Bagger allerede er landet. DR var for hurtigt på tasterne. Det beklager jeg, siger chefen for nyhederne på DR.dk, Per Bjerre. Vi kan sige, det var Kenneth Plummer, der var i flyet. Men Thomas, også nu er du jo journalistpraktikant. Hvor mange kilder er det, man skal have, for at man ligesom siger, at nu er en historie god nok? Jamen, sådan... En halv kilde. En halv, det er nok. Det er, man kan lave sådan en graf over, hvor god historien er, efter, og hvor mange kilder man skal have. Ja. Hvis det er en virkelig dårlig historie, så er det mange kilder. Ja, men den her, det er en halv kilde nok. Ja, formentlig. Men jeg vil have bragt historien. Jeg er stadig villig til at sige, at han er landet. Jeg tror, sådan er kilder tæt på parret fortæller, at han er landet. Det er sådan jo god nok. Så kan man jo altid skrive, man sige hvad som helst jo. Lige præcis. Ja. Prøv at høre, vi skal nok opfylde nogle musikønsker i dag. Så er der en, vi skal ringe til. Og jeg synes næsten, vi skal ringe til ham med det samme. Så er det gjort. Og så tror jeg faktisk, at... Og det her er et åbent redaktionsmøde, så tror jeg, vi kommer til at gøre det, som en lytter også har foreslået. Hallo, hvorfor spiller I ikke bare 2 timers tillidsbingo? Gigant maraton. Og ved du hvad? Til den kære lytter, der har gjort det. Det er pisse nemt, og det er en fantastisk idé. Men inden vi skal i gang med tillidsbingo, skal vi lave et telefonopkald, hvor vi ringer ud af huset. Og det gør vi ved, at... telefon forhåbentlig bliver taget om et øjeblik. Og så kan jeg ikke sige, hvem det er. Folk kan måske gætte det. Har du gristjær? Har du sylte? Så ser det mærkeligt ud. Ej, hvis han ikke tager den, ikke? Ja, det er dumt. Og det gør han. Det bør han gøre. Han kan muligvis også være optaget af arbejde. Eller på fastnetten. Ja, det er faktisk rigtigt. Vi prøver at ringe Kasper fra Thy op, for Kasper fylder i dag 19 år. Han har fødselsdag i dag. Og årsagen til, at vi fandt ud af det, det var via din Facebook-profil, Thomasen, ikke? Ja, jeg er venner med Kasper på Facebook. Og hvad står der? Der står der over i højre side, når jeg logger ind. I dag, fødselsdag, Kasper Pøjgaard, Højegård. 19 år. Oh, fantastisk. Vi bliver ved med at ringe ham op. Det kan sige, at sammen, uanset hvad der sker. Han sidder her helt, han er ved i skole, ikke? Ja, sidder nede på det der værtshus. Har man ikke free på sin fødselsdag? Jo, det havde man da det. Jeg gik... Kage med i klassens time i hvert fald, ikke? Jo. Hvad hedder det? Kasper fylder 19 år, og vi har kendt ham i 2 nu, kan man sige. Vi har ikke sendt nogen gave. Det er faktisk pinligt. Hallo? Ja, hallo? Hallo? I dag er det Kaspers fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig i år. Med dejligt chokolade og kager til. Hej, lille fyr. Og hurra. Tillykke. Han har lagt på. Han har lagt på. Det gad han fandme. Han fik ikke engang lov til at vælge tre instrumenter. Nej, men prøv at høre. Nu er det slut med at være flinke pære. Du på en mandag, hvor alt sejler, ikke? Alt er gået ned. Hallo? Hvad fanden ligner det at lægge på, når vi ringer og synger en sang for dig? Ja, men jeg gider af sådan noget pis der. Jamen, du har sgu da følelse af, har du ikke? Jo. Tillykke med det. Tillykke. Ja, tak. Hvorfor gider du ikke sådan noget pjat? Ej, men sådan noget gør jeg af. Jamen, du... Nå, så vil du heller ikke have gaver? Nej. Nå, okay, fordi vi skal okay. Så skal vi lige have... Okay, er der nogen, der lige ringe? Fordi der står nogen ude i kantinen nu og venter på at komme ind til dig. Så er det måske det dårlige timing. Og også, vi ved jo, der er mange thailandske piger i Thy-området. Ja. Så er der andre, der også søger, så er der nogen, kan du høre det, ikke? Hva? Jo, men sådan er det. Jeg er fri nu. Har de hængt banneret op, Kasper? Nej. Når vi havde arrangeret, at de skulle hænge banner op for dig også. Jeg har set nu. Nå. Mm. Er der kommet kager? Nej. Er der kommet en buket fra Interflora? Nej. Nå. Hvem er nu det? Det var Thomas, vores journalistpræsident. Det er sådan, at Anders, han er syg i dag. Nå. Så det er Carsten, Gry og Thomas, vores journalistpræsident, og jeg, der sidder her. Jo, men jeg kender jer også. Ja, nå. Det er godt nok. Ja, det gør du da. Nå, og Henning er her også. Åh, ja. Ja. Ja, det skal jeg gøre. Nå, hvordan har dagen været? Hvordan vågnede du? Ja, jeg ved ikke, hvor der ringer, ligesom jeg plejer, så står jeg op. Først tænder. Tog skole. Du bliver ikke vækket med morgensang og gaver og kakao? Nej, jeg bor hjemme. Nå nej, men det kunne godt være, at der var nogle af dine rare venner, der bor i Svalegangsbyggeriet, der vil have sagt, prøv at høre. Der er ingen af mine venner, der bor i det område. Nej, det er dine netop. Men lad os så sige bare også nogen, du ikke kender, nogle af de andre narkomantyper, der bor på gangen. Nej, de måske... så ville jeg blive bange. De lige pludselig står ved sengen. Ja. Men Kasper, hvem er din, hvad hedder din nærmeste nabo egentlig? Eller din nabo på højre side, hvad hedder han eller hun? Min mand på højre side, hun er en eller anden... Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Jeg kan ikke huske det. Okay, er hun sød? Ja, hun hilser der på gangen. Hvor gammel er hun? Jeg ved ikke, bare 30. Og hvad med din nabo til venstre? Bosnia-Polski. Polski, jeg forstår det. Ja. Hvad hedder han? Et eller andet... Dimitri... Jeg kan fandme ikke huske det. Og hvor gammel er han? Jeg ved ikke. Nogen er 20. Nå. 25. Hvad laver han til daglig? Ja. Det er han, jeg ved ikke. Men du har arbejdet i landbruget tidligere, Kasper. Der gør jo ofte brug af polakker. Ikke noget under en polakker, fordi polakker er der nogen Europas arbejdsmænd, om man vil. Jo, men jeg ved ikke, hvad han laver. Nej, okay. Og nu er du på skolen, og hvad har I lavet i skole i dag? Det går nu væk med det der, for helvede. Måske er der? Nej, men det var en kejl der. En kejl? Ja. Hvem er det? Hvad er det for en kejle? Nej, det er en eller anden tos, der hedder Kasper. Hvad? Hvad er du? Hvad du tror, Kasper er blevet skizofren lige pludselig? Ja, hvad sker der? Nej, med C. Nå, det er ikke en Kasper med C? Det er Kasper med C, der kommer, ja. Så giver det jo meget større mening. Ja. Ej, men jeg skal lige ned, fordi nu begynder alle folk at komme hen til mig. Kommer masserne væltende hen nu. Mm. Ja, prøv lige. Ja, kom brisk. Jamen, hvad sker der? Er det, fordi folk har fundet ud af, at du har fødselsdag? Nej, det er, fordi folk finder ud af, at jeg har ringet. Så er Så skal de lige overrøre. Ja. De skulle hellere alle sammen give dig en fødselsdagskrammer. Og alle, hvis der er nogen, der lytter nu på gymnasiet i Thy, så skulle de... Ja, lige præcis. Kan du høre det, Kasper? Ja. Nu synger de, ikke? Ja, men det har de gjort igen en gang. Og så blev jeg så galt, jeg gik ud af klasse. Altså en stor gruppekrammer. Det er bare, fordi du bliver generet, lille fyr. Og det må man også godt blive. Men når folk de holder en og synger sangen for en, så skal man også tage imod dem. Ja, men... Ja, okay. Har du fået nogle gaver, Kasper? Nej, jeg har ikke fået nogen gaver. Nå. Jo, jeg gav mig selv en pizza i går. Ej, du var flot af dig. Og Kasper, hvad har du ønsket dig? Har du ønsket dig noget? Penge, ikke andet. Jeg gider det. Jeg sagde, hvis de absolut skulle give mig noget, så kunne de give mig noget penge. Hvad sparer du op til? Det ved jeg ikke. spare op er vel også et flot ord, ikke? Ja, det er virkelig. De skal vel bare ind på kreditten, som man siger. Ja, ja, så brus. Ja, men hvad så i aften? Skal du se hjem til de gamle og fejres lidt derhjemme, eller hvad? Jo, men jeg skal hjem til dem, og så han er i det, og sådan noget. Og så regner med, at Christian han kommer forbi aften, eller noget. Hvad har du bestilt? Får du lov til at vælge, hvad I skal have at spise? Jamen, det plejer man jo at gøre, men jeg sagde bare, at de kunne lave, hvad de ville, fordi jeg gad ikke så meget. Men du er sænkt med, at det er blevet mærkeligt på dine gamle dage, og du fylder kun 19. Prøv at høre. Jeg skal altid for dy, og det var top aften at få for dy. Jo, men nu bor jeg jo heller hjemme længere, så... Nej, men netop derfor, så kan du sgu da så sige, jamen jeg glæder mig helt vildt til at spise pitabrød, eller fondue, eller fyldte krydderboller, eller hvad ved jeg, et eller andet. Der er noget andet end de pizzaer, du plejer at spise. Ja, nej, men vi skal have noget kylling, pomfrit og sådan noget. Det er også godt. Sundt og nærende måltid, lige præcis. Ja, lige for dyrene. Ja, lige netop. Nå, det er godt nok. Og så kommer Christian, og så sidder I og sætter en film på. Ja, eller noget. Nå, hvad er det for noget? Ja, lad os se noget film på computer, eller nøje et eller andet. Nøje i den stil. Ja, godt nok. Hvor mange til... Du har kun en time tilbage, ikke, i skolen? Jo, jeg skal have 20 nu her. Det er faktisk begyndt, tror jeg. Ja. Hvad, hvis du så kommer for sent til timen, er det så fravær? Det er fandme lige måde, snakke nu bare. Nå. Det er bare tysk. Ja. Hvad skal vi snakke om? Fordi det er bare sådan lidt, Anders han er syg, og så bliver det bare sådan lidt anderledes. Det er mand, der samtidig med det hele er lidt træt, ikke? Jo. Ja. Gå nu væk med jer. Nej. De er ved med. Nej, gå væk. I kan tænde radio et eller andet sted. Jamen, de siger radioen. Vi skal kramme dig, Kasper. Ja, nej, så kram, Kasper. Så alle på gymnasiet skal komme og kramme lille Kasper-dreng nu. Kan I høre, der er et lille smil i Kaspers nærmere? Ja, kan I høre det? Ja, nej, alligevel. Lille fiskal, du. Hva? Ja. Jo, men sådan gør jeg jo. Ja, lige netop. Ja. Ja. Det gør så det. Så blev det en god dag alligevel, ja. Ikke? Hvordan var weekenden? Hva? Ja, hvordan var weekenden? Tak. Hvordan var weekenden? Hva? Ja, jeg spørger dig for helvede. Ja, lige præcis. Nå, det var meget godt. Ja. Hvad skete der? Jeg blev ikke rigtig stiv. Hvorfor ikke, Kasper? Det ved jeg ikke. Også mærkeligt. Jeg bakker lidt rigeligt. Hvad spiser du? En eller anden mantas. Så det vil sige, at det var ikke rigtig sådan en dag, hvor... Altså, det var sådan en julefrokost, hvor alle ens forventninger blev indfriet, som man siger. Jo, jeg var meget hyggelig. Sådan. Det var slet ikke det. Og det var skideskæg. Ja. Jeg var bare ikke stiv. Nå. Nej, det kan godt være irriterende, hvis man prøver. Jo, men altså efter sådan tre flasker, der er så... Tre flasker hvad? Champagne. Champagne? Det er bling-bling. Jeg kan sige det, men Kasper, champagne var det vel næppe. Altså, det har ikke rigtig været i nærheden af de strik, hvor det var champagne. Jeg lader noget bare med det der pjat. Ja, lige præcis. Bare der var procent af, at det sprudler, ikke? Ja. Lige præcis. Så en masse øl. Så. Ved du hvad? Filosofen, han skal være på torsdag i hans datters børnehave. Han skal være julemand. Har du nogen gode råd? Hva? Ja, hej. Har du nogen gode råd? Ja, hvordan man skal være julemand. Så hvad? Ja. Det ved jeg af. Og få snakket med B'er, som det er sidste gang. Det er faktisk rigtigt. Ja. Men jeg tror aldrig, B'er sådan har været julemand, når man siger det på den måde. Ja. Vi er jo blevet inviteret, og vi har også sagt ja, Anders og jeg, til at tage med ham på tur. Jo. Men jeg er bare sådan lidt skuffet over, jeg skulle med. Jamen det tror jeg faktisk, at han foreslog det selv. Men det skulle være en gang til sommer, men vil du sidde sammen med Anders og jeg og pive et eller andet sted i Andelsbjergene? Nej, fordi jeg piver af og sådan noget. Prøv at høre, fætter Guff. Når du så sidder oppe i Andelsbjergene, og der er tiger og slanger og løver, og der er mega koldt. Ja, men nej, sådan noget, det kommer vi over. Du må ikke ryge, for eksempel. Nej, hvad så? Okay, Rambo. Nå. Så se mig, jeg tager lige til Burma. Jo, men jeg renser mit sår med krudt. Ja, for det er da det, du gør. For helvede. Nå, Kasper, vi skal vel til at ringe af? Ja, det er der her, nej. Ja. Hvad skal vi sige? Noget, vi lige... Stein Bakker, der gik et rygte her til formiddag, om han var på vej hjem, og han var landet i Danmark. Det er han så ikke, fordi at på Fox News lige nu, der er der pressemøde. Lars Barfod, trafikministeren, fremlægger netop nu regeringen 150 milliarder togplan. Så det er tilbage ved Birthe Rønne Hornbæk. Hvis vi lige skal snakke Stein Bakker, Kasper Kort, hvad har du så været din holdning til det? Altså, jeg vil sige, det er lidt svanset, det der med, at han bare meldte sig helt ind. Han kunne godt lide at tage til Thailand eller noget. Først. Ja. Så hvis du havde 100 millioner i lommen, hvor så du tage til Thailand? Nej, jeg havde heller at tage en anden sted hen eller noget. Men han er sådan en type, der tager til Thailand, jo. Du har 100 millioner i lommen, Kasper. Og hvad vil du gøre ved dem? Så ville jeg... Hvis de var korrupt og sådan noget, så ville du nok ikke sætte dem ind på en bankkonto. Det ville jo være svært dumt. Skal du bare have en ø ligesom Jensby, eller et firma nede i Stillehavsområdet? Men okay. Ja. Jo. Jamen, det ved jeg, en masse... Der er så meget, man kan lave med så mange penge, jo. Altså, det ved jeg. Hvad? Det var nogle tips eller sådan noget. Chips? Ja. Chips. Hvis man nu er sulten eller noget. Ja, det er fandme en god idé. Det er pisse godt. Ja. Kasper, vi vil godt give dig en gave. Hvad? Hvem er det, der står og fniser? Altså, det er sådan... Jamen, det er noget af de tøstwag der. Ah, de tøstwag. Ja. Hvor mange er der? Ja, jeg tror ikke fire. Står der fire tøser rundt om dig nu? Ja, eller fire, altså en eller anden go a mo, hallo. En eller anden call. Man go a mo. Man go a mo. Ja. Det er ham med call, det er ham der var oppe i hu, han var lige for lidt tiden. Og det vil jeg simpelthen ikke vide. Det er meget værd. Jeg forstår kun hver andet ord her. Stået en mand med et stykke kål op i hovedet, hvor jeg forstår det simpelthen ikke. Kasper, vil du ønske et stykke musik sådan nu, og hvad skal det være? Ja, det er min fødselsdagsgave. Ja, lige præcis. Du vil jo ikke have andet. Nå, okay. Vi har sgu ingen penge. Nej, det ved jeg godt. Jamen... Hej, når jeg Andreas Storav. Kom videre. Kom nu lidt frisk. Er det Kom videre, du vil høre? Ja, den kan vi godt, ja. Den er også god. Nej. Der er svejst noget, du. Ja, tag den. Ved du hvad, den spiller vi med det samme. Ja, og så lige lad mig lægge på, fordi jeg skal lige høre den lige et første minut her i mobil. Men det bestemmer vi sgu da. Det er også der er ringet op. Jamen, jeg har adgang til noget radio nu her. Nej, okay, ved du hvad, så bliver du bare hængende. Den var 3 minutter og 47 sekunder. Og kære smukke Kasper, kan du have en dejlig fødselsdag og tillykke med den. Ja, tak. Og lige måde. Farvel også til jer, ikke? Ja. Farvel, skatter. Farvel. Og hils tøserne. Og hils pigerne, ikke? Ja, okay. Og gode uger. Yes. Og gode uger. Ja, tillykke med fødselsdagen, kære Kasper. Det her var Andreas Stordau og Das Weißt Nur Du. Kære lytter, det her er De Sorte Spejder. Og om et øjeblik en programoversigt, men først skal vi forbi Stein Bakker-sagen. Stein Bakker meldte jo sig selv til på en politistation i Los Angeles i weekenden. Han er ikke ankommet til Danmark endnu. Og jeg kender så ikke ankommet til Danmark endnu. Selvom at DR.dk skrev noget andet. De har også beklaget nu, at de har skrevet det. Men det kunne være sjovt at prøve at starte det rygte igen. Altså, nu siger vi det så i radioen. Men ringe op og se, om vi kan være kilde. Se, om vi kan få dem til at hoppe på det igen. Ja, god idé. Se, nu er det. Nu, jo, helt seriøst. Nu sidder han der sgu. Nu sidder han der sgu. Ja. Jeg læste Jyllandsposten i går, og de havde en helt... Altså, historien fra A til Z, mere eller mindre. Ikke ligesom sådan en, okay, vi rekapitulerer lige. Okay, samtidig med, at der så lige var kommet ham der, Jensby, det var i dag, at det kom frem, at han ikke havde betalt skat. Nej, han betaler ikke så meget i skat, for han tjener jo næsten ikke noget. Nej. Så skal man jo ikke. Men det er hans Lamborghini, der står på Islands Brygge i kælderen. Ja. Den kom med lejligheden. Ja, lige netop, som han jo så låner af Stein Bakker. Men der var bare Jyllandsposten i går, det var sådan A til Z for, eller A til Ø, eller til Å, eller hvad om det nu hvordan var. Hvordan det er sket. Ja, og så lidt for idioter som os, som ikke rigtig fatter det. Og der var blandt andet også historien om Finn Nørbygård i alt det her. Og det viser sig jo, at Finn Nørbygård, og korrekt med FM Rong, fordi beløbene kan jeg ikke huske, men Finn Nørbygård har jo smidt nogle penge i det her IT Factory, men det er jo faktisk ikke særlig mange penge. Lad os sige, han har 0,5 milliard, bare for at sige et eller andet, ikke? Og det fede er, at det er mig, der skal lave det her regnestykke. Han har 0,5 milliard. Og så investerer han de 200 millioner kroner i IT Factory. IT Factory går ned, de 200 millioner er væk. Så har han stadig 300 millioner tilbage. Så er hans bank, der hedder Den Danske Bank, de anbefaler ham på et tidspunkt at sige, de her 300 millioner kroner, du så har tilbage, eller dem, du har her, skal du ikke låne nogle flere 300 millioner kroner, eller et eller andet stort absurd beløb, og så investerer vi dem for dig. Så det er jo sådan set ikke IT Factory-krakket som sådan, der er skyld i, at Finn Nørbygård skal gå for hus og hjem. Det er jo mere Den Danske Banks gode råd om, hvilken investering han skal foretage med de penge, han nu engang har. Danske Bank. Og der vil jeg sige, Der er det betryggende at vide, at den danske bank jo har fået penge fra staten nu, i forbindelse med, at hele Danmark er ved at gå rabundus og finanskrak, og boligejerne må ikke gå for hus og hjem, og der skal ikke være masse tvangsauktioner. Så er det godt at vide, at der sidder sådan nogle banker. Altså, hvis vi andre skal låne penge, så skal man jo kraftedeme have sine døde, afdøde forældre til at kautionere eller et eller andet. Der var lavet en undersøgelse i en anden avis i løbet af weekenden. Tror du, Ekstrabladet eller et eller andet, det der. Det var faktisk Poul Madsen fra Ekstrabladet, der sagde i en eller anden udsendelse, at selvom man tjener mange penge om måneden af almindelige danskere, ikke? Altså ikke sådan nogle milliardmillionærer, men skal ned, og så skal man jo nærmest, altså man kan ikke bare få lov til at låne penge i øjeblikket, eller man skal sælge sin lejlighed, før man kan få lov til at låne til et nyt hus, eller hvad ved jeg. Eller man skal jo vise, at man kan få dem tilbage igen, ikke? Og det har han jo sådan set ikke bevist ved at investere i IT Factory. Så kan man sige, okay, du kan ikke få de der penge tilbage igen, måske skulle vi ikke låne ham flere penge til det, at investere, fordi de kommer ikke tilbage igen. Men Stein Bakker kan godt gå ind til direktøren eller nogle andre fra den danske bank og sige, I skal give mig nogle penge. Ja, men vi tjekker der ikke noget som helst. Nej, det er der ikke grund til. Vi låner der pengene, men når fru Jensen kommer ned, og som er smørbrødsjomfru, og lastvognschauffør kommer ned, så må de skulle lige sælge huset først, ja, før de kan få lov til at købe det andet. Altså også en velrenommeret virksomhed, lige så der havde en vækstrate på over 200% om året, så det ville også være dumt ikke at låne penge. Ja, lige præcis, lige præcis. Men nu vil jeg faktisk godt rose Nordea, som har lånt mig 3.000 til en Wii, Nintendo Wii. Ja. Og det var ikke noget, jeg skulle kæmpe særlig hårdt for. Vidste de, at det var til en Wii? Nej. Eller fandt du på noget andet? Jeg sagde, det var en sikker investering. Græd du? Ja, det gør jeg altid, når jeg er i banken. Det gør jeg også, når jeg er i banken. Ja, det vil sige, der er det jo gode. Finn Nørbygård og hans familie, de har lavet en lille leg derhjemme. Ja. Og de har hygget sig med ham og familien, konen. Og steddatteren har siddet derhjemme, ikke? Jo. Og men man skal måske lige starte med det klip, vi skal høre nu. Ja. Det er, at det er Stein Bakkers venner, altså Asger Jensby, Sten Ove og Finn Nørbygård. Ikke? Det er dem, der har tabt rigtig mange penge. Og her er så lidt, hvad de har sagt i løbet af weekenden om, hvad de vil gøre, når de møder Sten Bakker. Ah. Og det er lidt forskellige ting. Det er bare at finde, at vi går her meget, meget, meget vred. Jeg vidste slet ikke, der var så meget. Så det er rent faktisk Asger Jensby først, så er det Sten Ove, og så derefter Finn Nørbygård, der alle tre vil stå i lufthavnen, når han kommer hjem på et tidspunkt. Han er ikke kommet hjem, kan vi sige. Og det kommer her. Hvorfor er det her sket? Hvad var formålet med det? Var han troet? Hvor er pengene henne? Det er Asger Jensby. Det var Jensby. Så kommer den bedste pressetalsmand, man måske kan finde i Danmark, vil jeg sige. Det er faktisk rigtigt. Tror du ikke, Birthe Røn godt kunne bruge ham fremover? Sten Ove. Hvad vil du selv sige til ham, når du... Det er så Claus Bundgaard, der først spørger Sten Ove om. Jeg vil nok sige, uanset hvad, hvordan kunne du gøre det her mod så mange mennesker? Jeg tror... Ja. Så kommer Finn, som har siddet derhjemme ved køkkenbordet, sammen med sin kone og sin steddatter. Jeg faktisk gerne sige til ham, hvad fanden handler det om? Hvad er du ude på? Hvorfor har du gjort det her? Vi havde sådan en konkurrence her i familien omkring, hvad vi havde mest lyst til at gå ved ham, ikke? Og jeg siger det er altså ikke for børn, vel? Jeg havde sådan et eller andet om, at jeg sådan ville sætte et eller andet presse en håndgranat op på et bestemt sted på kroppen. Square. Det er altså på en grovgrund og satire, det der du. Ja tak. Vi tager en programoversigt om et øjeblik. Ja, det er her, vi ligger i programmet i dag. Så hent du bare ungerne med det samme. Det er et dejligt stykke musik. Og det er David Gray og Last Boat to America. Så kan man altså godt skrue op og lige læne sig tilbage og lukke øjnene og tænke. Ja, det er rent faktisk meget, meget dejligt stykke musik, vi her skal høre. Det er et meget, meget, meget, meget, meget dejligt nummer. David Gray og Last Boat to America. Vi har jo her på Sisor Spejder verdens klogeste lytter. Og det er desværre ikke en. Vi kan ikke kreditere andet end sige, at nummeret er 3814 til sidst. Der er en lytter, der har skrevet om i forbindelse med Finder, at vi går hans investeringer og så videre. Ikke? Jeg prøvede at lave det med, det kunne lige så godt have været æble eller pære eller bananer. Det var beløbene var ligegyldige. Det var mere for at sige, at banken også var... Nej, der er flere ting faktisk. Der er også en, der har skrevet, det lyder som om, du også har penge i klemmen. Der kan jeg sige, at alle har penge i klemmen. Lige pludselig viser det sig, at hele Danmark har penge i klemmen. Og vi hører noget vildt i øret. Vi lige hører en vild konspirationsteori. Ja. Ham der Stein Bakkers ekskone, hende der Marina, det er en eller anden svensk dame, som har opfundet de der forpulede lykkearmbånd, som Remy smed på de tre, Laura, Martin og Basim i X-Factor. Det er jo Stein Bakkers ekskone. Ah. Jeg siger ikke, hun har noget med det at gøre. Har hun opfundet dem? Jamen hør nu her. Jamen, hun har opfundet de der trolde-lykkekugle. Ja, ja. Jeg ved ikke, de der kuglearmbånd, ja, ja, som koster 1 milliard, ikke? Som Remy så, har jeg set, eller jeg holder nu meget af Remy, men de skulle de tre jo have på, ikke? Og så skulle alle tosserne ud og købe de der armbånd, og de er pisse dyre, ikke? Det, der er så vildt, det er, at der er det billede af Stein Bakker i aviserne, hvor Stein Bakker, han går igennem KB-hallen til et tennisarrangement, hvor hans bodyguards, han går bag ham i en meget, meget stram blå trøje, og på hans højre arm er der sådan en lykkearmbånd. Og jeg skal ikke kunne sige, om han er associeret med motorcykelklubben Hells Angels, men det er der nogen, der har skrevet, og det ved man jo ikke, eller det er han jo, kan jeg forstå. Men det er vildt nok. Er du klar over, hvor folkelig de er blevet, at hvis H.A.'erne først har en rundt med lykkearmbånd, så ved man så, jeg vil ikke sige, at de er solgt ud, så vil jeg sige, at der er i hvert fald rigtig mange, der bruger dem. 1448, eller ikke 1448, det er politiet. 3814 er der en, der bare har skrevet fra et nummer, der hedder det, ikke? Finn investerede, han skriver, Anders, du er forkert på den. Finn investerede 2,5 millioner kroner i IT Factory. Aktierne steg, så de så var 300 millioner værd. Så lånte han 300 millioner med sikkerhed i aktierne i IT Factory og investerede dem i andre aktier. Aktierne faldt, og IT Factory crackede, det vil sige lån, 300 millioner kroner. Og aktierne er nok faldet 30%, så balancen er 100 millioner, hvis vi antager, at aktiverne i IT Factory er 0. Det er jo til at forstå, ikke? Ja. Ja. Modtaget. Her er, tro det eller ej, hvad vi har valgt at bringe i dagens program. Første time. Jeppe Nybo, han skal være tv-vært igen. Tillykke til Jeppe Nybo. Ja, historien er sådan set ikke længere andet. Det bliver på BT's web-tv. Yes. Hvor at Jeppe i øvrigt også er journalist, altså på BT. Så skal vi forbi en tv-reklame, som nogen måske har set, hvis de ser TV3. Og der kan jeg sige sådan, at og også på Kanal 4, Kanal 5, tror jeg, og SBS Net, det er en helt fantastisk julegave-idé, og normalt bringer vi jo ikke reklamer her i P3, i statsradiofonien. Vi vælger at gøre det i dag, for det er simpelthen en reklame, der er så god, at det er simpelthen fremtiden. Ja, det er præcis. Reklamernes fremtid her. Ja. Så skal vi forbi TV-avisen i går. Det er endnu et lydklip, hvor at den store danske sanger Tom Christensen, han var i programmet. Det var Claus Bundgaard, der var vært. Så skal vi også forbi Danmarks mest aflyttede radioprogram, der hedder Café Hack. Det er Søren Dahl, som er vært for det program, og det bliver sendt søndag formiddag på P4. Og jeg kan sige så meget, at det er Danmarks mest, de har over 1 million lyttere hver eneste søndag. Kæmpe succes. Ja, kæmpe succes. Så går vi i gang med en monster omgang tillidsbingo efter P3-nyheder og sporten. Så er det en hel time kun med tillidsbingo, og der er sidegevinster, der er hele lortet. Det bliver, altså, det bliver monster-bingo. Skal vi kalde det det? Mm-hmm. Så har Henning, vores tekniker, lavet en lille quiz. Vi skal gætte, hvad Kenneth Plummer og Iben må laver, eller hvad de i hvert fald taler om, i et interview, som blev bragt i fredags i Ibens Harem, sådan som jeg har forstået det. Er det korrekt? Mm. Yes. Gør vi om lidt. Og så er det ligesom det. Man holdt da op et spækket program, hva'? Det må man sige. Ja. Må jeg spørge om noget, bare sådan så, fordi det lyder det er oveni det, vi allerede har gennemgået. Ja, lige det er altså så sindssygt. Anders Lund Madsen, who? Vil I høre et nummer? Nu spørger jeg ligesom Anders vil spørge med Arctic Monkeys. I bet that you look good on the dance floor. Vil I høre... Jeg plejer altså at sige, at det skal være rockmusik eller pop. Eller... Jamen, jeg har kun rock. Nej, vi hører et gammelt popnummer med Erasure. Vil I høre et rocknummer med Coldplay? Eller vil I høre Gasoline? Jeg vil gerne høre Erasure. Jeg vil høre den første, Arctic Monkeys. Men Thomas svarede først. What? Det sagde du ikke, at det var reelt. Det bliver Erasure med Victim of Love. Erasure og nummer, der hedder Victim of Love. Vi skal lige have en lille quiz, inden at vi skal have nyheder. Og Christoffer Meiner, som er eftermiddagens nyhedsvært. Upsen. Slap af. Du må også godt være med i quizzen, hvis du vil. Tusind tak. Det er et klip fra i fredags i det ganske glimrende og dejlige program, der hedder Ibens Harem, som er med Iben Maria Søjden. I fredags havde hun nok en af de yngste mænd, hun havde inde. Den evige unge Kenneth Plummer, som jo er generaldirektør her i Danmarks Radio. Det er en quiz. Den eneste, der ved, hvad det er, de taler om her, det er Henning, vores tekniker. Og hvis I har nu 2 minutter til at gætte, eller altså, hvis det nu er, at I godt vil gætte en af gæt, Thomas? Ja, gæt. Så ser du dit navn, og så, ikke? Så gætter man. Og det er også en lille leg, man kan lave ude på kontoret, eller i bilen, eller på byggepladsen, hvor man sidder og lytter med. Hvad snakker de om? Goddag og velkommen til Harrem og Tanja. Hej. Kan du ikke lige rise op, så Kenneth han stoler på dig? Hvad kan du med f***? Jamen, altså nu har jeg i 14 år, cirka, ikke? Det var altid mig, når du har sat til at lave det. Jeg har gået på f***-skole i Struer. Er der noget, der hedder det, Tanja? Hvor mange marianter kan du? Puha, rigtig mange. Det kommer an på, hvad man har lyst til. Skud fra hoften, hvor mange? Jeg ved ikke. 15-20 stykker, eller sådan noget. Nå, det er fantastisk. Sådan. Ja, tak, tak. Og altså, Kenneth, lyder hun som en dame med ekspertise, som du tør lægge hænderne på, havde han sagt? Jamen, jeg stoler nu blindt på, at Tanja, hun hjælper mig. Nogen bud? Jeg vil helst ikke være med længere. Nej, lommer dog. Det var godt. Jeg skal prøve. Har du noget at skrive med, Kenneth? Jeg sidder her med kuglepen godt. Og notisk, min lille sorte notesbog, som jeg skriver alt, der er værd at have med. Tanja, så går du bare i gang fra en ende af. Ja. Kenneth, allerførst, hvor stor er den der? Ja, det ved jeg da ikke. Hvor stor er det til 5 mennesker? Okay. Så tænder du ovnen på 200 grader. 200 grader? Ja. Så tager du gnider den med noget salt og noget peber. Salt og peber gnider jeg med. Ja, og så tager du 2 laverbær og stikker ned imellem. Hvad gør de der laverbær? De giver bare lidt ekstra smag til. Det er meget sådan, det er bare lige sådan det ekstra sidste pif. Yep. Så tager du de ligger den ind i ovnen med ned i vandet. Okay. Ja. Altså, så den skal slet ikke nå at have noget med op af. Det skal den først bagefter. Nå. Og så skal den ind i ovnen med nedad i vandet. Kenneth så meget mærkeligt ud af hovedet, da du sagde det. Ja, men det virker. Det virker. Jeg stoler, som sagt, blindt på dig. Det er fordi, så koger de en lille smule. Det er et godt råd. Og så vil jeg sige, at den skal have en time og et kvarter bagefter, hvis det er til 5 mennesker. Skal man så have hældt vandet fra det, eller hvad? Nej, det er du bare blive, så du kan spæde en lille smule til, hvis du skal have lidt mere kendt. Men det behøver du ikke. Åh, det lyder godt. Jeg får allerede, jamen altså, jeg kan slet ikke vente. Øjnene for Kenneth. Men hold øje med den, når du sætter den på grill, så de ikke bliver brune, eller helt sorte, ikke? Anders, det vil godt være snart. Det er bare en flæskesteg. Det tror jeg ikke. Nej, det er bare en flæskesteg. Men jeg er sgu glad for, at han ikke hilser på mig. Det er betrængeligheder med Christoffer Meiner, klokken er over 15. Velkommen til De Sorte Spejder med Anders Breinholt. Klokken er 9:03. Du lytter til De Sorte Spejder i dag i en halv version. Anders Lund Madsen er desværre syg, men til gengæld er hele holdet samlet. Henning Mortensen, vores Oscar-nominerede tekniker, Carsten, filosofen, Gry, Fred Nielsen, redaktionschef og journalistpraktikant, Thomas Skov, Gardensåg. Og kan vi ikke få dig til at sige det, Gry? Red Hot Chili Peppers. Sådan, så er der ikke en håndværkerbuks, der ikke lige har en lille drypper i, som man siger. Så for satan, Thomas. Så er der ballade. Så er der ballade. Nej, ja. Thomas. Lås dørene. Ja. Kære lytter. Nej, det mente jeg ikke. I den her time, der skal vi nu til. Nu er der ballade. Okay, man kan sige. Det er jo ikke nogen hemmelighed, og jeg ved ikke, om jeg siger for meget nu. På et tidspunkt kommer jeg til at sige, at David, eller også var det Rebecca, en af vores, nej, David må det have været vores journalistpraktikant, forrige journalistpraktikant, en dag siger, hvad laver David, siger Anders i radioen. Han er ude at ryge, siger jeg så, og så bliver der helt stille, og siger David, det var ikke så vildt med at høre, for mine forældre ved ikke, at jeg ryger. Og det er muligvis det samme, jeg siger nu. Men grund til, at der ligesom så gik sådan en isstemning, eller kold gys, eller noget gennem studiet, det er, at nu er jeg ude i det. Det er din kæreste, Thomas, hun netop kom ind og stillede sig herude ved siden af. Ja, det er præcis, så jeg bliver her. Ja, så sagde du, lås dørene, og så var det som om, at så var det ikke så morsomt længere. Ja. Så hun har min iPod. Hun har en iPod. Du kender godt typen. Åh, jeg beholder lige noget, fordi så er du nødt til at komme tilbage, ikke? Ja, lige præcis. Jeg har en bilnøgle. Du har en bilnøgle? Ja. Så vil jeg holde på iPod'en. Prøv at fortælle den der om bæverarmen. I går aftes i nyhederne. Skal jeg til? Nej, vi kan tage bæver om senere. Jeg kan sige, kære lytter, i den her time, om et øjeblik starter vi det, der hedder et maratonløb af tillidsbingo. Vi kører fra om et lille stykke tid, og så er der ud af indtil klokken 16. Vi ved ikke, hvor mange omgange vi kan nå, men det bliver mange t-shirts, vi skal af med, forhåbentlig, ikke? I går aftes i TV-avisen klokken 18.30, der var Claus Bundgaard Poulsen, den fantastiske vært. Han introducerer os for en helt stor dansk sanger. Og prøv at høre, hvem det er. Det er også en lille quiz. Hvem taler han mig egentlig om? Og så skal vi på loppemarked med en af Danmarks populæreste sangere. Det er sangeren Tom Christensen, og han henter musikalsk inspiration på plademessen for gamle grammofonplader. Og så har jeg fået at vide, at jeg kom til at sige Tom Christensen, og det var det jo heldigvis ikke den afdøde forfatter, vi var til plademesse med, men derimod, som man så sangeren og sangskriveren Tim Christensen. Nå, for filen, der var det det. Men den afdøde racerkører, eller ja, det er sådan lidt, det kunne man ikke. En anden ting, som faldt også for brystet tidligere i dag, det var Ole Tøbholm, den altid kække. P3 Nyheder svar på Herman Jensen prøver tidligere i dag. Og, prøv at høre. Det er en historie, der er i nyhederne om, at jeg tror, hvis man drikker kakaomælk, er det godt for noget sygdomsagtigt. Ikke? Og så læg mærke til Tøbes helt fantastiske, så har han god vidighed bagefter. Drik kakao. Det er forholdsvis meget kakao, man så skal indtage. Jo. Det er jo noget nemmere at tage det i en tabletform. Man fristes næsten til at sige, hvem kan kakao? Der kommer regn i dag mange steder senere. Det sker i første om. Og det bedste er, at Ole sidder og tænker, den var god. Men jeg har lige, jeg vil godt sige noget. Ja. Min kæreste er gået fra mig. Nej. Hvad nu? Er det rigtigt? Så nu er jeg alene med kone og to børn. Yes. Det er vi er glade for, at du er kommet alligevel i dag. Tak, min ven. Det er der, vi ligesom ligger. Og så spiller vi tennisbingo om et øjeblik, men her er Bob Dylan først. Velkommen. Ja, dejligt over Bob Dylan og Like a Rolling Stone. Du lykker dig til De Sorte Spejdere i dag i en halv version. Den lille fyr, Anders Lund Madsen, ligger derhjemme og er influenceramt. Og derfor har vi nu valgt at gøre det, som vi tror mange lyttere vil synes var en god idé. Og der er også flere lyttere, der opfordrede til det. Det er at sætte gang i, kan vi lige kvæle Bob-drengen? Som Henning, vores tekniker, nok sagde, da jeg satte nummeret her på med Bob Dylan, sagde han, det er fedt, han synger godt, men han spiller endnu bedre mundharpe. Mine damer og herrer, yes, vi skal i gang med fra nu af, og så måske lige et par stykker musik imellem. Jeg kan sige, vi skal blandt andet høre Blue Foundation med Sweep igen i dag. Ja. Det var 13 minutter, men folk var rimelig tosset med det sidst. Så det skal vi høre igen i dag, ikke? Er I med på den? Yep. Yes. Og så skal vi også høre Nick & Jay lidt. Ja. Er I med på den også? Jeg glæder mig. Your boyfriends. Ja. Onsdag. Ja. Onsdag aften. Nick & Jay. Dokumentaren. Ja, kl. 20 på DR1. Yes. Det skal jeg se. Det skal jeg også. De har spillet i Aarhus i torsdag og fredag, og de spillede i Vega i København i lørdags. To fantastiske koncerter, siger alle, der har været til det. Det er Nick & Jay-koncerter i det hele taget. Ja. Det jeg sådan generelt hører fra folk. Det. Jeg har aldrig selv oplevet det. Ja. 70 ringer, 20 ringer man. Man kan lave en lille bingoplade, og på den her bingoplade, der kan man lave alle de felter, man vil. Der skal i hvert fald være 15 tal, og det er tal mellem 1 og 90, begge inklusiv, som man så, det er jo ikke mig, der plejer at sige det, som man så skal notere ned her. Og om et øjeblik vil Gry læse tallene op, og så ringer man 70 ringer, 20, når man mener, man har tillidsbingo. Og hvis du er så heldig at komme igennem, så siger du tillidsbingo som det allerførste, når du kommer igennem. Og det, man spiller om, er jo naturligvis, Thomas, en t-shirt. Lige præcis. Gry, det første nummer. Har du sagt telefonnummeret? 70 3 gange 20? Det er telefonnummeret, det er korrekt. Og det første tal er 22. 22 er det første tal. Og nummer 6. Nummer 6. Og nummer 81. 81. Ja. 66. 66. Lange tasker. Lange tasker. To. Hallo? Tillidsbingo. Jeg er ked af det. Ja. Ja. Henning, kan vi høre den? Bare, kan vi høre den igen? Ja, vi, hallo? Vi, ja, der var hallo. Lige et H'et i hej. Vi vil ikke spørge, så... hvem. Vi kigger ud på Henning. Den er ikke god nok, vel? Desværre, du sagde... Tillidsbingo. Tillidsbingo. Vi er nødt til at være hårde. Men de hjælper ikke at blive ved med at sige problemer. Det. Du sagde tillidsbingo. Gjorde jeg? Ja. Nej, jeg sagde tillidsbingo. Henning, vi bliver nødt til at høre det igen. Det kan godt lade sig gøre. Der sker det nu, kære lytter, og jeg vil ikke spørge om dit navn, før vi er sikre på, om det er korrekt eller ej. Men nu skal vi lige høre. Det er bare fordi, de lytter, vi har, kære lytter, er også de meget, meget krakinske og fascistvide, når det kommer til det. Om folk har sagt det rigtigt eller forkert. Fascistisk, de er omkring tillidsbingo. Ja, men altså, det der med, hvis der ikke bliver sagt tillidsbingo ordentligt, eller som det eneste. Ja. Jamen det er også, jeg kan forstå, at det er rigtig svært at komme igennem til den her quiz, så vi skal også lige passe på. Hallo? Tillidsbingo? Kan vi lige tage den igen? Tillidsbingo? Nej, jamen vi spiller bottle. Bottle bingo? Bubble bingo. Det er din morgry, der ringer. Ja, det er. Ja. 66. 66. Oh, lange tasker. Lange tasker. Ja. To. Hallo? Tillidsbingo? Tillidsbingo? Ja, desværre, den er ikke god nok. Vi bliver desværre nødt til at spille videre. Sådan der. Det sidste nummer var 66 lange tasker. 70-20 ringer man. Og man siger altså tillidsbingo, som det allerførste, når man kommer igennem. Næste tal er nummer 8. Næste tal er 37. 8 og 37. 9. Nummer 9. 2. Hallo? Det har vi godt nok haft, men... Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvad er det smukt. Og tillykke. Ja, tak skal du have. Hvem taler vi med? Du taler med Bo Bødker, Amager. Goddag, Bo Bødker fra Amager. Goddag, her. Og Bo, må jeg spørge dig om noget? Det kan du tåle mig. Hvor på Amager ringer du fra? Ude fra Kastrup. Og Kastrup? Yep. Det er jo der, hvor at, jeg kan forstå, at der skete en anden meget frygteligt i weekenden, ikke? Jo, men jeg skal lige snukke for dig herovre fra radioen, for det bliver sgu da noget råd. Jo, der var noget noget knivoverfald et eller andet sted. Ja. Er det med nogle utilpassede unge. Har man fundet dem, ved du det? Det tror jeg ikke. Ikke hvad jeg har hørt i hvert fald, men nu hører jeg jo heller ikke alt. Nej, nej, men tosser, der ofte gør sådan noget, de har det jo også generelt med, at skal gå og prale med det. Så må det ikke, at der på et eller andet tidspunkt er nogen... Der er ikke nogen i min bekendtskabskreds, der i hvert fald har... Nej, og heller ikke i min forhåbning. Men det er bare, man kan så håbe på, at de tosser. Og det, vi snakker om, der var nemlig et helt tilsyneladende umotiveret knivstikkeri i Kastrup på Amager i weekenden. Og, det er lige det, der var. Det, man så kan håbe på, det er, at folk jo heldigvis så ikke kan holde deres kæft og gå med det her. Og så er de, nogen, der skrædder og siger til politiet, ikke? Det er vist også det, etaten håber på, ja. At folk godt vil være sådan lidt Batman og Robin-agtige og være med til pågribelse. Naturligvis. Bo, må jeg spørge noget andet? Ja. Hvad laver du så dagligt? Ja, jeg er skolelærer. Skolelærer. Er det ude i Kastrup? Nej, det er nu ude i 2300S. Ja, tak. 2300 Superior. Mhm. Ja. På en udmærket skole. Jeg sad faktisk og fedtede rundt med nogle diktater, der skulle rettes, da jeg tænkte, det kunne jo være, at det var mig, der kunne komme igennem til jer i dag. Og Bo, hvordan foregår en diktat i dag? Er det ligesom det gjorde i gode gamle dage? Hvordan husker du det fra gode gamle dage? Jeg husker noget med, at så sidder læreren og læser noget op, og så skal man skrive det hele ned. Ja, stort set. De får et par dage til at gennemse det, og der er nogle grammatiske opgaver ved. Og så trykker vi hele butikken af, og så sætter læreren, det vil sige mig, på, at de unge mennesker er i stand til at stave ordene rigtigt. Og Bo, hvilke klassetrin er vi på her? Vi er på 7. Modtaget. Er der mulighed for, at nu når du sidder med en af de opgaver, vi er jo samlet, som du har hørt i dag, hele redaktionen undtagen Anders her. Og Anders er jo det, ligesom det klogeste lod på vægtskolen i den her sammenhæng, ikke? Så tænker jeg på, kunne du læse noget op for den diktat, og så legede vi, at det var... Nu når det er 7. klasse, burde vi være med? Kunne være med, trods alt? Jamen, det er da klart. Ved du hvad? Jeg skal lige pille den op fra min fedtede taske her igen. Du har sådan en kernelædertaske, det er vi enige om, ikke? Hvor er der så nede i hjørnet... Nej, det er et eller andet nylonplæk i. Men så er der helt sikkert, selvom det er nylon, at nede i hjørnet, der er der lige en fyldepind eller tre, der er løbet ud, ikke? Så der er blæk. Jo, sådan lidt, lidt ulækker snask. Lige præcis. Godt. Vil du høre nu? Ja. Vi alle sammen er klar. Øjeblik, Bo. Vi skal lige alle sammen være klar. Hvad er det, man? Hvad skal man? Det fortæller bare, Bo nu. Det er jo rigtigt. Bare skriv ned. Og høre efter. Ja, og høre efter. Og det er del 2 af en historie om et barn. Ægteparret Lindbergs barn i USA, der blev kidnappet. Er I parate? Er det ham flyvemanden? Lige nærmest, ja. Sådan havde jeg også i 7. Er der ikke den store udskiftning? Nå, men så burde jeg kunne. Godt. Er I friske? Ja, vi tager yes. Godt, den kommer nu. Politiet blev øjeblikkeligt underrettet. Politiet blev Skal vi skrive det hele? Ja. Jamen, I får den to gange, fordi det gør de kære små også. Politiet blev øjeblikkeligt underrettet. Kom af. Ja. Og få minutter senere. Og få minutter senere. Ja, tak. Havde store politistyrker omringet ejendommen. Havde store politistyrker omringet ejendommen. Og blokerede alle veje i omegnen. Punktum. Ret alle. Og blokerede alle veje i omegnen. Punktum. Har I fået nok nu? Ja, tak. Ja, tak. Ja. Bo, har du overvejet, om du skulle oplæse lydbøger en dag? Jamen, er det min fantastiske diktion? Ja, men også din stemme. Det er ikke bare noget, jeg siger for sjov, det mener jeg. Ja. Og som Henning lige har sagt, vores tekniker har sagt i øret til mig, det er virkelig god radio, det her. Bo, så nu skal vi, så vil jeg godt sige... Skal vi så faxe dem her ind til Bo, så kan han rette dem? Jeg tror, der, hvor den er tricky, det er øjeblikkeligt, ikke? Mm. Er det ikke rigtigt? Jo, det er nok en af dem, om der skal det der te på eller ej, nej. Jeg har sat teet på. Jamen, det skal der ikke. Det har jeg ikke. Jeg har også, også teet på. Thomas også. Hvad, jeg har da haft hvad hedder den lille pige, der har stadig rigtigt? Filosofen, det er Gry. Det er amerikaneren her, der har stadig rigtigt. Filosofen. Det er, filosofen. Er du en amerikaner? Filosofen, 12 år. Ja, jeg gik kun i skole i Danmark ind til 3. klasse. Og du har dog fået job i Danmarks Radio. Ja. det skal vi ikke længere ind på. Nej, det finder vi ikke mere stop nu. Det lakker også mod endebo, som man siger. Øjeblikkeligt er altså uden te. Yes. Men få minutter senere havde store politistyrker omringet ejendommen. Hvad mm-hmm. Politistyrker, den kunne godt være lidt politistyrker, svær. Politistyrker, er det to ord eller det er et ord, ikke? Det er et ord. Okay. Ja, tak. Sammensæt navnord. Mulig op, ikke? Ja, tak. Ejendommen. Ja. Selv, og blokeret alle veje i omegnen. Og der er omegnen vel den, der kan være lidt tricky der, ikke? Ja, der var et par stykker, der havde stadet dem i J, men det må jeg jo sørge for at slå hårdt ned på. Ja, der slår du jo eleverne, ikke? Ja, nej, ikke så meget mere. Der er sgu så meget opmærksomhed på det. Pisse irriterende. Bo, hvor lang tid har du været lærer? Siden 86, så det er sgu et par år efterhånden. Og det er jo pengenes skyld stadigvæk, der driver værket, ikke? Den enorme høje lønninger, I får, ikke? Ja, vi vælter os rundt i nye biler og store huse. Og den lange ferie og... Ja, det er jo så ikke løgn. Det er jo så ikke løgn. Den er jo ganske udmærket. Ja, det ville jeg da være et skidt kræb, hvis jeg sagde noget. Har du, kunne du mærke, da man flyttede, det var jo i sommer, det første år, hvor man rykkede børnens skoleferie, ikke? Mm-hmm. På grund af, at vejret jo altid var herregodt, når børnene så skulle starte i skole, så valgte man at rykke skoleferien. Ja. Har man ligesom evalueret på den rykning? Ikke hvad jeg har hørt af. Eller flytning hedder overhovedet. Det. Dansk. Ikke nej. Overhovedet ikke nej. Har du kunne mærke, at det var et bedre skoleår, altså det første halve år her, vi har været afsluttet? Nej, heller ikke. Nej. Men desværre ikke noget. Vil du hellere? Altså, det er jo vidunderligt arbejde altid, skal jeg jo så lige skynde mig at sige. Jeg kan faktisk godt lide mit job. Ja. Og ja, og så her på Amager, udover knivstikkerierne i Kastrup, så er vi jo også et behageligt folkefærd, sådan generelt. Lige præcis. Ja. Og underviser du i andet end diktat? Jeg underviser i dansk og engelsk, som det eneste. Bo, Må jeg lige spørge med? Ja, Karsten vil gerne spørge med. Det der fluorskyldning, er det stadig noget, man har i folkeskolen? Jeg har ikke hørt om det. Jeg tror, det var noget way back i vores tid. Nå. Nej, jeg kan huske det som værende noget usædvanligt ulækkert. Jamen, det var jo noget i klassen, så vidt jeg husker, at der kom en eller anden hvidkittlet ind. Kom der nemlig en lidt ældre dame. Kom der, så skulle man sidde med det der i munden i 2,5 minutter. Prøv at høre, tandlægernes svar på Dr. Minkele kom ind med en bakke, og så var der en masse små, og så skulle man sidde. Og fint nok, så gjorde man det. Senere var der jo så også det, at man skulle spise sådan en rød pille. Sladderpillerne. Lige præcis. Og så var det nemlig feltmadraspillen. Så kunne man nemlig se, hvis folk ikke havde børstet deres tænder ordentligt nok om morgenen, så se, du børster dem ikke ordentligt. Og så stod hun der, nu må du vist hellere komme med til Brasilien, og så skal Dr. Mengele nok sørge for, at dine tænder de bliver helt rene. Fikset dine tænder. Det gør man heller ikke mere. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Det tror jeg heller ikke. Og der er lige en anden telefon, der ringer, men den kan man så egentlig få lov at vente. Men du må egentlig godt tage den. Bare tage den, Bo. Må jeg det? Ja. Jeg kan ikke finde den. Så fik jeg den af. Er det fastnetten? Ups, der var den. Ja, det er fastnetten. Tag den du lige. Har mig i her. Tag den lige. Lige en oplæg. Ja, hallo. Det var mig igen. Yes. Ubesvaret opkald. Den ringer nok tilbage. Eller også er det en, der ringer. Bo, du er sgu i radioen lige nu. Ja, er du klar over det? Ja. Bo, bor du alene? Nej, det gør jeg ikke. Nå, tager med din kone? Lige nøjagtigt, ja. Dejlig kvinde. Og hvor lang tid har I været sammen? Ui, ui, ui. Siden 1. G. Nej, det passer ikke. Du er 2. G, så vi er snart på 30. år. Det findes endnu, det her snakste. Og Bo, hvad hedder hun? Hun hedder Mette. Mette. Og hvad laver Mette? Hun er ude på Dansk Blindebibliotek, så nu ringer den igen. Tag den lige. Tag den lige. 10 sekunder. Ja, hej skat. Hej. Så er der ballon. Jeg er lige i radioen i den sorte spejder, med at ringe til her om et par minutter. Ja, hej så ringe. Godt. Hvem var det, Bo? Så vil jeg skynde mig til. Hvem var det? Det var min kone. Det var konen? Det var simpelthen min kone. Nå. Og hvad laver hun, siger du, ude på Dansk Blindinstitut? Dansk Blindebibliotek, det er oversættelse af tekster til punktskrift, brejeskrift, prikker. Ja, jeg forstår. Ja, ja. Nå, vildt. Er hun blind? Nå, vildt, ja. Skal man være blind, jeg får at have det job? Nej, det har jeg da ikke bemærket, hun er endnu. Men jeg kan se mig i et spejl, og så overveje, om hun måske var alligevel. Du har altid undret dig over, der er altid den skide labrador, der følger hende alle steder. Hvorfor er den med? Ja, den der hvide pind, jeg skvatter over hele tiden. Hun har altid sin hvide og sin mærkelige armbind og sådan noget liggende. Ja. Hun har meldt sig ind i en mærkelig fri. Mm-hmm. Bo, vi skal til at ringe af, men dig og Mette har naturligvis fået en t-shirt hver. Det lyder pragtfuldt. Og det, du skal gøre, Bo, det er, at du skal sende os en e-post på satansøgmel@dr.dk. Og i emnefeltet, der skriver du Skunk Anansi. Hvad er der lige en, der ude af uge? Jeg var ikke så hurtig. Stå der med diktaterne. Jeg, præcis. Jeg skal lige have noget at skrive med. Jeg læser nu op for dig, Bo. Du skal bare læse. Satans yngel. Snabel af. Yngel. Og prøv lige at høre, hvor hurtigt Bo skriver. Snabel af. Ja. dr.dk. dr.dk. Skriver du på tavlen? I emnefeltet. Nej, på et papir. Ja. Emnefeltet, yes. Så skriver du skunk. Seriøst? Ja, herresøg, så altså. Skunk Anansi. Du er så fuld af løgn lige nu. Nej, ja, du skriver skunk Anansi. Det er jo hende der, den meget svært lesbiske dame, der man gang lavede sig. Skunk Anansi. Ja. Og det staves S-K-U-N-K. Tak. S-K-U-N-K. Mellemrum, eller nyt ord. Ja. Og så Anansi, A-N-A. A-N-A. N-S-I-E. S-I-E. Skunk Anansi. Er det noget, der ryger? Nej. Det er det, er det også. Det er det også, ja. Ja, skunk, eller... Ja. Eller ja, gemmer tøj i skunken, eller... Jeg ved det ikke. Det tak fordi, at du ringede et bo, og helt smidt det mange gange, ikke? Ja, tak for sludderen. Selv tak. Moin. Hej. Hej. Det var første omgang. Vi kan godt nå tre omgange mere. Ja, ja. Og især hvis det er, altså, og det er alle vores lytter, og jeg ved godt, det siger det, men er det ikke rigtigt, Bo? Det er derfor, det er godt at køre tillidsbingo. Og det er derfor, det bliver dejlige lærer i Danmark. Så er vi i Nick & Jay-land. På pladen de største. Her er Nick & Jay. Du gør mig høj. Nick & Jay, og du gør mig høj. Man kan jo downloade en ganske glimrende podcast via dr.dk/spejder, eller via iTunes, eller hvor man nu henter sin podcast henne, og finde det program, hvor Nick & Jay var gæster her i studiet for et par uger siden, 3 ugers tid siden. Vi skal spille videre i tillidsbingo. Ry. Det næste år er... Nummer 77. 77. Nummer 69. 69. 69. Nummer 1. Juppie. Nummer 90. Nummer 90. Nummer 12. Nummer 12. Nummer 15. Nummer 15. 20. 20. Okay, jeg snart ikke huske, hvad nogen tager. Jeg har læst op. Hallo? Tillidsbingo. Ah, hvad er det smukt. Hvem taler vi med? Vi taler med Kim. Goddag, Kim. Goddag, dog. Og velkommen til programmet. Tak, tak. Kim, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Vejlekanten. Fra Vejle? Er du kørt forbi frysehuset? Nej. Kommer du forbi frysehuset, mens vi taler sammen? Nej, jeg gør ikke. Hvorfor? Fordi jeg drejer af her ved Tørring lige om lidt ind mod Vejle. Okay. Og er det i forbindelse med dit erhverv, at du er ude at køre, eller er det helt privat befordring? Det er, ja, det er helt privat lige nu. Jeg er fri fra arbejde. Ja. Og det er ikke en gulpladet bil, og i så fald, hvis det er, så er der et lille klistermærke bagpå, ikke? Der er ingen gule plader på her. Skat får alt det, de skal have. Det er modtaget. Kim, hvad laver du til daglig? Jeg er socialpædagogisk leder for en institution med unge med misbrugsproblemer og andre psykosociale problemstillinger. Hold da kæft. Når du så sidder til en firma, skulle jeg til at sige, der ved folk nok godt, hvad du laver, til en familie eller vejfest eller et eller andet, og folk spørger, hvad du laver, og du skal svare på det for 8. gang, så bliver du lidt træt af at sige den lange titel. Hvad finder du så på i stedet for? Jamen, det er sådan en inopereret del af mit interpersonelle univers, at jeg bare fyrer den af, fordi det er det samme, jeg siger, når telefonen ringer ud på arbejde. Ja, hvordan svarer du så telefonen? Ej, det, jeg siger bare, det er Kronedal, det er Kim. Nå, okay. Så svært er det egentlig ikke. Og så spørger de så de her kære sagsbehandlere, der skal af med nogle af deres unge mennesker. Der har vi så at vide på, og så kommer den der standard, og så uddyber vi den lidt, ikke? Kim, er den institution, hvor du så arbejder på, er den sådan sidste stop på vejen, eller er det sådan halvvejen, eller? Ja, det er halvvejen, kan man godt sige. Det er sidste stop, inden de lukkede systemer tager over, kan man sige. Okay. Og er det et godt arbejde? Jeg synes, det er spændende og udfordrende, og der er ikke nogen dage, der er en samtidig, at det må være fucking hårdt, og man er ret træt, når man tager hjem. Og det kan også godt nogle gange føles lidt som et utaknemmeligt job, men derudover så vil jeg ikke kunne indgå i en pædagogisk virksomhed på en almindelig børnehave eller SFO. Altså, jeg har prøvet, jeg bliver træt i hovedet efter 180.000 km i en mooncart og 40.000 bullkampe, så gider jeg bare ikke mere. Så er du færdig. Er du min rigtige far, Kim? Jeg har ingen far derhjemme. Er du min far, Kim? Nej, jeg er ikke din forpulede snotunge. Eller fædre, der kommer og siger, åh, du underminerer mig som mand, fordi nu har min søn ikke nogen respekt for mig mere, fordi du er stærkere og har tatoveringer. Men det er julefrokosten, kan jeg forestille mig, i en institution er ofte, altså, fordi mange af de mænd, som jo er pædagoger, er homoseksuelle. Eller, Kim... Det skal jeg ikke kunne svare på. Men Kim, det jeg godt kunne tænke mig at vide så, det er, at det er sådan et sted, hvor de her unge mænd... Hvor gamle er dem, der bor der? Det er mellem 15 og 18. Upsan. Så det vil sige, at de kommer ind, og så bor de så hos dig, eller er det sådan noget dagtilbud, eller hvad man vil kalde det? Det er en døgninstitution, døgninstitution, ja. Ja. Og hvad skal de have gjort, kan man sige, for at de ender hos dig? Jamen, den primære årsag, det er jo, at de har et stofmisbrug, som er løbet lidt ud af tangenterne, og de ikke rigtig har styr på tingene mere, ikke? Mm. Men det er jo som regel bare en sekundær årsag, til de kommer ud til os. Tid og ofte, så er de jo omsorgsvægtet fra barns ben af, og har nogle dertilhørende problematikker også, ikke? Som gør, at de er ret destruktive i deres adfærd. Kort fortalt, de har skide ondt i deres følelser, ikke? Ja. Ja. Okay, uden at kende dig overhovedet, men bare... De 2 minutter, der er gennem nu, så ved jeg, at du er den rette mand til det job. Jamen, det kan jeg mærke. Ja, tak. Og det siger jeg, jamen, det mener jeg seriøst. Hvis jeg var ude, og det er ikke spas eller spøg eller skæmt, men det mener jeg, at du lyder som et rart, meget, meget rart menneske, man gerne vil have hjælp af, hvis man var så langt ude. Jeg takker mange gange. Kim, hvilke stoffer er de på? Var de på? Jamen, de er sgu også på det samtidig ude på Kronedal. Det lykkes jo for dem at smule lidt ind, men så får vi da fat i det meste derude. Men ellers så er det hovedsageligt has, ecstasy og amfetamin. Men vi har nogle få nogen, som har været, eller er, heroinmisbrugere også. Mellem 15 og 18 år? Og kokain, ja, lige præcis. Det er rigtig hardt. Desværre så ringer kommunerne jo satme med unge helt ned i 11. Det længste, jeg har været nede på med en sagsbehandler, det er 10 år. Og de er desperate, de ved ikke, hvad de skal gøre. Og der findes ikke nogen institutioner til de her unge mennesker. Der er masser af socialpædagogiske opholdssteder, men der er ikke nogen af dem, der er gearet til at håndtere misbrugsproblematikken. En 10-årig på crack? Ja. Ja. Måske ikke lige crack, men de er begyndt med hasten og lightergassen og de der ting, ikke? Og de begynder den kriminelle løbebane, og jeg skal komme og give dig, ikke? Hvad med sådan noget som ketamin? Er man holdt op med det igen, eller er det ligesom... Nej, det er der faktisk også nogen, der tør. Nå, ja. Det er jo hestemedicin, kan jeg fortælle. Ikke at jeg prøvede det. Men jeg har observeret nogen i ny og næ, der har været på det, og der tænker man, okay, det er direkte sindssygt at æde det der. Fuck, jamen seriøst, det er jo bindegalt. Det er virkelig, virkelig sindssygt. Også fordi, at folk, der tit og ofte, har jeg ladet mig fortælle, tager ketamin, nej, men de er også på andres rusmidler undervejs, og så er det jo en fed cocktail. Men hvad gør det? Hvad gør det ved en? Ketamin banker simpelthen hjernen fuldstændig ud af bæret på dig, så du får bare sådan et altså ligesom at få et slag i hovedet, tror jeg. Hvis du skal bedøve en hest, så giver du dem ketamin. Ja, okay. Lige præcis. Ja. Ja. Så kan jeg ligesom selv regne ud, hvad det gør ved mig. Ja, det vil sige, Thomas. Så god julefrokost, Thomas. Jo, tak. Kim, hvem er så til at tage sig af dig, når du kommer hjem? Nu når du har været sådan en rar mand i løbet af dagen. Hvem tager så imod rare Kim, når han kommer hjem? Min søde, søde kæreste. Hvad hedder han eller hun? Hun hedder Susi. Modtaget. Og hvad laver Susi? Hun er sådan noget regnskabskontor, bare og noget. Nært beslægtet med dit job, jo, kan man sige. Ja, det er faktisk ikke mere fjernt, ja. Og hvor lang tid har Susi og dig været kærester? Det har vi været i sidste 2 års tid. Ja, tak. Og hvor mødte I hinanden? Det gjorde vi nede i byen i Vejle, rent faktisk. På Crazy Daisy? Nej, nede på Seven Oaks, hedder det vist, ja. Som lyder som et rigtig fedt sted. Hvad var det? Hvad tid på året var det? Var det juletid? Hvad var det? Ja, det har været februar måned eller sådan noget. Ja. Jeg lagde ikke lige mærke til en i første omgang, men hun har så lagt mærke til mig. Og det fik jeg så at vide af min kammerat. Som efter kendte? Jeg var taget hjem. Og han skrev, som kendte hende. Og så skriver han på sms, kom tilbage, kvinderne, de er vilde, de vil have dig, de vil have dig. Og jeg skriver så tilbage, at man har en store patter og mange penge, så kommer jeg. Og så skriver han så, at det, hun havde mange penge og store patter, og kæft, hvor jeg blev en snydt mand. Og så stod Susi helt tilbage, alene inde på Seven Oaks, og du kommer væltende stiv tilbage. Kommer du op og siger, har du set hende der med de store patter og mange penge? Ja, det er præcis. Ja, det er præcis. Top charmerende ung mand, og så er resten jo gammelkendt historie. Hvad med småfolk? Ja. Ja, der er 2 styks. Ja, tak. Og som er med dig, Susi? Det er sambragte. Okay. Eller det vil sige, jeg er pap, far for dem. Ja, og hvor gamle er de? 7 og 11. Modtaget. Og hvad hedder de? Katrine og Camilla. Og Katrine er den yngste? Lige præcis. Ja, tak. Og hvilken stoffer tager de? Ja, hvilke stoffer er de på? Det er meget valure, de gør i lige for tiden. Jeg forstår. Kim, vi skal til at ringe af, men jeg kan godt sige, at der er en t-shirt både til dig, til Susi og til Katrine og Camilla. Det lyder kraftigt, men godt, jeg var ved at tro, at det var en savnomspunden historie, det her med, at man kunne ringe ind og vinde nogle t-shirts, fordi jeg har ringet så mange gange, jeg troede, det var en sabel. Men den er rigtig nok, så kan jeg regne ud. Jeg kan sige, at den lykkedes. Så næste gang, du sidder og fortæller løgnhistorien om, at du har prøvet at ringe ind, og du har brugt psyko mange penge på at ringe ind til Danmarks Radio, så kan vi sige, at vi findes, og det er rigtigt nok. Ja. Skønt, så bliver det jul alligevel. Men Kim, inden vi skal til at ringe af, skal vi lige høre blinklyset, fordi du sidder i din bil jo, ikke? Det gør jeg. Ja, tak. Og jeg må ærlig om, jeg er helt på bare bund ud og tænke, altså, hvis det nu var, at din kone eller din kæreste også havde været noget pædagogagtigt, så havde jeg måske kunne gætte bilen, men nu, hvad kører en regnskabsassistent og en socialpædagog i, ikke? Det er sat med et mix. Du gætter den, det er jeg sikker på. Lad os høre. Jeg kan mærke, du har styrken i dig. Prøv at, vi er fire drenge til at gætte det, og en, eller 3 drenge, og vi er hele holdet, der kan gætte det. 3, 2, 1, så kører vi. Er den modtaget? Jeg ved godt, hvad det er. Ja. Yeah. Det er en Belingo, Citroën Belingo eller Pogøjt Partner, men det er en af de der 2. Jeg tror, det er en Citroën Sancha fra 96, blå. Aha, aha. Hvad siger jeg, Carsten? En Golf Mini. Ja, jeg vil sige. Golf Mini er der ikke noget, der hedder. Det er nu en digter, jeg var. En Golf et eller andet. En også blå. Det er nogle smukke, smukke bud, I kommer med. Og jeg kan mærke på det. Er du kommet med den? En Passat? Nej. Jeg er pædagog og kører Opel. Ja. Ny eller gammel Opel? Opel Astra. Er den ny? GTC fra sidste år af. OPC? Nej, desværre. Jeg var lige ved at købe den, men den kostede 100.000 mere end den her. Så tænkte jeg, ej, jeg så på min lønseddel, hvad jeg betaler i skat og så videre, og min mulighed for at tjene sorte penge er meget små. Så jeg tog GTC'en i stedet. Men det er også en hurtig laberen, ikke? Jo, der er lidt ryk i den. Men ikke lige så meget som OPC'en. Nej, selvfølgelig ikke. Kim, det har været en fornøjelse, at du skal sende en e-mail til satansyngel@dr.dk, eller @dr.dk, ikke? Modtaget. I emnefeltet skriver du gasolin. Gasolin, fed, yes. Og Langebro. Gasolin og Langebro. Ja, tak. Den er modtaget. Og hils familien, hils Susi og pigerne. Det skal jeg gøre, og have det vidunderligt, og have et godt liv alle sammen. Tak, tak Kim, lige måde, og kom godt hjem. Tak, moin. Moin. G. Gasolin og Langebro. Og vi regner med, eller ikke regner med, for det er også det, vi gør. Anders Lund Madsen er syg, du lytter til De Sorte Spejdere. Han er forhåbentlig frisk og på benene igen i morgen. At vi skulle spille det, vi kaldte Monster Tennis Bingo, så der bare var en milliard mennesker, der nåede igennem. Indtil videre har vi kun haft to, ligesom vi nogenlunde plejer. Men det er simpelthen fordi, at de to lyttere, vi så har haft igennem, har som altid været nogle helt fantastiske lyttere, ikke? Og så er det altså svært. Men nu spiller vi dobbeltpladen fuld, eller noget. Det er i hvert fald den sidste omgang, vi spiller i dag. Man skal ringe 70 3 gange 20, og hvis man er så heldig at komme igennem, så siger man Tennis Bingo som det allerførste. Nummer 12. Nummer 12 er det næste nummer. Nummer 24. 24. 33. 33. 7. 7. Det var overraskende, hva'? Ja, Ole Tøvholm, hva'? 31. 31. 40. 40. 89. Mm. 73. 52. 52. Ja. 55. Nej. 7. 7. 7. Sådan, så ja. Prøv. 5. Nummer 5. Oh, så 18. Øjeblik. Nej, nu rører der noget gennem. 112. Hallo? Tennis Bingo. Ja, og hvem taler vi med? Jeg taler med Leif Jensen. Goddag, Leif Jensen. Og hvor ringer du fra, Leif? Jeg ringer fra Vasbygade. Det er København. Ja, det er det. 2450 SV, du. Ja, sådan er det. Og Leif, enten skal du have skiftet domæne, eller også er der et eller andet galt med dit køretøj. Ja. Hvad er det, der siger sådan? Hvad siger runden? Der er et eller andet, der snorklet. Nej, det kan jeg ikke tro. Holder du i kø ude ved Vasbygade? Ja, nu ruller jeg lidt igen. Nå, fint nok. Der var noget sådan. Ja, det er nok ham foran. Det er nok bussen foran, tror jeg. Okay. Og Leif, du ude i den københavnske trafik på grund af, at du er ved at befordre dig hjem fra arbejde, eller er det erhvervsmæssigt transport, du fører nu? Jeg er på vej hjem fra arbejde. Taget. Og du arbejder så i København? Det gør jeg, ja. Og du er så en af dem, som vælger at køre fra Frihavnen hele vejen igennem København, for så at ryge på motorvejen ude ved Folehaven eller ved Amager? Ved Sjællandsbroen. Ja. Og ja, hvor, kører du, hvor bor du henne, Leif? Jeg bor i Roskilde. Hvorfor tager du ikke toget? Fordi det er en firmabil, hvor jeg har en del værktøj i at køre ud og lave nogle ting med herfor. Modtaget. Så du er afhængig af din bil som, og det værktøj, der er. Ja. Men så er det ikke, fordi du kører Frihavnen hver dag og hele vejen gennem byen? Nej, det er det ikke. Jeg er med. Det er det ikke. Fordi ellers ville det være en lang tur? Det er en lang tur, ja. Men, og vi er enige om, trafikken allerede er godt for i Vestbygade nu, ikke? Den er meget tæt, ja. Den i hvert fald. Leif, hvilket noget værktøj, eller hvad laver du det med det værktøj, du har liggende bag i bilen? Jeg får ædler lidt granit og marmorsten. Upsan, det lyder som... jeg forfatter ikke noget af det. Hvad forædler, hvordan? Til køkkener. Nå, for satan. Altså, det er bordplader. Måler op og monterer og sådan nogle ting. Lige præcis, ja. Ja, tak. Ja. Og der var den igen. Ej, der er et eller andet galt. Der er altså et eller andet, der siger virkelig mærkeligt. Det lyder som sådan en trillette eller sådan en handicapknaller, der ved siden af, eller en trabant eller sådan noget. Nej, det er nok, når jeg holder stille, tror jeg. Han siger sådan. Jeg tror, jeg vil tage toget i morgen, hvis jeg var der. jeg overvejer det. Det gør jeg. Men Leif, du er på vej hjem til Roskilde. Ja, ja. Ja, tak. Og hvem venter på dig, når du kommer hjem på bopælen? Det gør min kone, Bente. Bente? Bente Pien? Ja. Og hvad laver Bente til daglig? Hun er sygeplejerske. På Roskilde sygehus? På KAS Roskilde? Ja. På Roskilde sygehus, ja. Ja, tak. Og hvor lang tid har hun været der? Siden 1982, tror jeg. Sådan. Og jeg kan sige, at det er den lidt ældre del af vores lyttere, vi har igennem i dag, tror jeg nok, uden vi spurgte Kim, hvor gammel han var. Det er det i hvert fald, ja. Og hvor lang tid har du kørt rundt og forædlet stenene, som man siger, Leif? Siden 1980. 1980 også? Ja. Og det er det samme firma, du har været ansat i så mange år? Nej, det er det ikke. Nej. Der er flere, der laver sådan noget, jo. Ja, okay. Det er tungt arbejde, er det ikke? Det er meget tungt, ja. Sådan nogle bordplader i sten kan godt være lange og tunge. Ja, rigtig tunge. Ja. Mm. Og Leif, har Bente og dig nået at få nogle børn undervejs? Det har vi, ja. Ja, tak. Og hvor mange har I fået? Vi har fået to, en dreng og en pige. Og hvor gamle er de? De er 21 og 25. Sådan der. Og hvad laver de henholdsvis? Hvad laver din datter, og hvad hedder hun? Min datter hedder Maria. Ja, og hvad laver hun til daglig? Hun arbejder i... hun er indkøber med møbler. Ja, tak. Og knægten? Han arbejder i musikbutik inde i Ornetårn. Så han arbejder inde i O. Jensen? Yes, lige præcis. Kan han selv spille på instrumenter live, eller er det bare fordi han godt han har en drøm om at blive rockmusiker, men den snak, det er ikke rigtigt? Han spiller guitar og trommer og forskellige ting, ja. Ja, tak. Og så han vil være den rigtige ekspedient at gå hen til, hvis man skulle have sig et instrument inde i O. Jensen? Det kan du tro, ja. Hvad hedder han? Han hedder Mathias. Mathias? Ja, Mathias. Så hvis man skal købe musikinstrumenter i O. Jensen, skal man spørge efter Mathias. Er det sådan, vi skal forstå det? Det kan man gøre. Nej, for der, vi skal desværre hurtigt snart til at ringe af, for der er halvanden minut til, der er nyheder. Ja. Og i nyhederne ved jeg, at det skal blandt andet handle om regeringens trafikpakke, som er blevet fremlagt i dag. Og der ved jeg, at der, hvis man sidder og lytter radio i sin bil nu i en kø, så skal jeg ikke kunne sige, om der er nogle gode råd, for jeg har ikke rigtig selv kunne følge med i den pakke indtil videre. Men okay. Hvis det er noget med at tage toget, er det måske en meget god idé. Jeg skal ikke kunne sige det i det forhold, hvis man kan tage toget, selvfølgelig ikke, hvis man har... man arbejder i sin bil osv. Men Leif, har du mulighed for at aktivere blinklyset, eller vil hele køen simpelthen blive splittet af det? Ah, det kniver lidt, fordi nu kører jeg ud på motorvejen sådan lidt. Så hvis jeg aktiverer, så kører jeg ind i Mølleborg, det går jo ikke. Nej, ved du hvad, Leif, det sker der ikke. Men der er til Mathias, og til Maria, og til Bente, og til dig, er der en t-shirt. Tak for det. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Og ja. I emnefeltet, der skriver du elgitar. El-gitar. Ja. Og så må du hilse fru Bente, når du kommer hjem. Det er mig, fornemt. Tak, Leif. Og kom godt og sikkert hjem. Selv tak, men kom godt hjem, ikke? Moin. Hej. Hej. Så kan vi godt ringe af for i dag. Tak for hjælpen. Velbekomme. Velbekomme. Ingen årsag. I morgen er Anders Lund Madsen tilbage, og der er de sorte spejder gerne, som det skulle være. Efter sporten og betrænigheder, der er der køder med Sara og Tony. Vores program her kan få som en podcast. Jeg ved ikke, og der er vel egentlig ikke rigtig nogen grund til at downloade det. Måske ikke. Hent en af de gamle udsendelser i stedet for. På dr.dk/spejder, så høres vi i morgen, og klokken er 14. Nu er klokken 16. Moin. Moin.